więcej niż potrzeba. Być zajęta po prostu. Nie ma czasu na to, żeby powiedział o Marii, że ona wybrała dobrą cząstkę. Czyli krótko mówiąc, to było lepsze niż to, co robiła Marta. I ostatecznie, że to nie będzie jej odjęte. A więc, że to słuchanie słów Pana, owoc tego, ta społeczność z Nim, nie może być utracone. Natomiast to te wiele rzeczy, które robimy, jak gdyby wartość tego może się zgubić. I dlatego zechciejmy zająć się właśnie teraz tą lepszą cząstką. Aczkolwiek historia o Marii i Marcie, może o Łazarzu, jest bardzo interesująca, to jednak chciałem otworzyć inny urywek. Z drugiego listu Piotra, pierwszego rozdziału. Tam pierwszych 11 wierszy. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, pierwszych 11 wierszy. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. To jest poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i chwałę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Piotra wychodzi naprzeciw potrzebie, jaka była pomiędzy wierzącymi w tamtym czasie. Mianowicie pojawiło się wielu tych, którzy uczyli nieprawdy o Bogu i też prowadzili zły tryb życia. I była potrzeba na nowo powiedzieć coś na temat uświęcenia, na temat trzymania się obietnic Bożych. Z tego powodu też ten list został napisany. Powstał on, jak podaje się, około 67 roku za czasów Nerona. Mniej więcej w tym samym czasie, co drugi list do Tymoteusza. Autorem tego listu jest także ten sam, który napisał pierwszy list, a więc Piotr. On też daje się rozpoznać tutaj między innymi z tego, że jak sam pisze w trzecim rozdziale, jest drugim listem, który do was pisze, a więc w odniesieniu do tego, który napisał wcześniej, czy też wspomina to, jak Pan Jezus mu zapowiedział jego śmierć, to jest 14 wiersz. Trzeba będzie mi się rozstać z życiem, jak mi to zresztą Pan Jezus Chrystus objawił, Jana 21 rozdział. Czy też wspomina to, że był na górze Hermon, to następne wiersze o tym mówią. A więc to jest ten sam Piotr, którym byśmy mogli tak żartobliwie powiedzieć, że najpierw strzelał, a potem celował. Ale kiedy czytamy ten list, to widać, że to się już zmieniło. Że jednak Bóg zmienił tego człowieka. Dał się on kształtować. On się przedstawia tutaj w tym liście w pierwszych słowach Szymon Piotr. Szymon to było jego imię nadane mu przez jego rodziców. Natomiast Piotr było to imię nadane przez Pana w momencie jego nawrócenia. I trzeba powiedzieć tak w duchowym znaczeniu, że każdy, kto się narodził na nowo, ma drugie imię. Chciałbym być dobrze zrozumiany, kiedyś często tak brat Jan mówił, ale bierzmowanie w katolicyzmie coś z tego zawiera. To, że człowiek otrzymuje Ducha Świętego i drugie imię. To znaczy, że jest to nowy początek. Początek nowego życia. I tak każdy człowiek, który narodził się na nowo, w tym duchowym znaczeniu ma nowe imię. Jest nowym człowiekiem. I dlatego też on z jednej strony przedstawia się jako Szymon. To jest to jego przeszłe życie. Ale też jest Piotr. Kefas to jest po hebrajsku to samo, kamień. Używa tego drugiego imienia. I w naszym życiu też tak jest, że jest to stare, które było, ale w pewnym momencie rozpoczyna się to nowe. I mam nadzieję, że tutaj w tej sali każdy ma dwa imiona. On mówi o sobie sługa i apostoł. Tak jak Jakub i Juda, urodzeni bracia Pana, tak na sobie napisali. Czy też to słowo ma znaczenie niewolnik. A więc mówi o sobie, jestem sługą, niewolnikiem Jezusa Chrystusa. To nie był tylko taki daleki zbawiciel. Ktoś, kto kiedyś zmarł za moje grzechy. Ale Jezus Chrystus dla niego był jego rzeczywiście Panem, któremu on chciał być we wszystkim posłuszny. To też oznacza, że była bliska więź między Piotrem i Panem Jezusem. Mam na myśli nie tylko za czasu, kiedy Pan Jezus żył na ziemi, ale kiedy już wstąpił do nieba. I tak też musi być z każdym człowiekiem nawróconym. Ma żywą dzień po dniu więź ze swoim Panem. Że my się Go pytamy, i my otrzymujemy odpowiedzi. A kiedy otrzymamy odpowiedź, to trzymamy się. Jest też i apostołem, a więc tym z grona 12, tym, który został wybrany przez Pana, który miał szczególną rolę być świadkiem nauki, świadkiem życia, świadkiem cierpień i śmierci od Pana Jezusa. I to była jego rola. Świadek właśnie jego wielkości, świadek cierpień Pana. I dalej czytamy. Do kogo pisze Piotr? Do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę. To jest ciekawe, bo w oryginale, w innych tłumaczeniach jest troszeczkę odwrotna konstrukcja tego zdania. Sens jest taki sam, ale jest powiedziane troszkę inaczej. To znaczy do tych, którzy dzięki sprawiedliwości, tych, którzy osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza, dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. To ostatnie zdanie jest wcześniej. Jest tutaj może to istotne w tym, że te dwie rzeczy jak gdyby idą po kolei. Najpierw jest Jego sprawiedliwość, a więc to On wychodzi nam naprzeciw i powiedzmy sobie, że to On jest tym, dzięki któremu jesteśmy zbawieni, a więc Jego sprawiedliwość, Jego czystość, dzięki Jego sprawiedliwości. I dalej jest napisane, osiągnęli wiarę. To jest też tak, że człowiek martwy w swoich grzechach, nieznający Boga, czyta Słowo, czyta Biblię. Wtedy Duch Święty ożywia tą martwą duszę i Bóg inicjuje wiarę w tym człowieku. Tak jak to sam Pan Jezus powiedział, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec. I o to właśnie chodzi tutaj, że dzięki Bożej, dzięki tylko Bogu i Jego sprawiedliwości mogliśmy uwierzyć. I tu jest też takie ciekawe słowo, tutaj jest u nas napisane, osiągnęli wiarę. To jest słowo, które jest bardzo rzadkie w Nowym Testamencie. Jest to słowo, które użyte było, kiedy rzucano losy o ubranie Pana Jezusa. A więc rzucanie losów to jest to, czy też kiedy Zachariasz miał iść i pełnić służbę w świątyni, tam jest też takie wyrażenie, Łukasza w pierwszym rozdziale, 9 wiersz. Według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni pańskiej. Może to nas zastanawia, jaki to ma sens w takim razie to zdanie. Że padł na nas los wiary, czy osiągnęliśmy wiarę przypadku? Nie. Jest to coś takiego szczególnego, że ten jakby ten Boży wybór padł na nas. To chodzi o to, że ręka Boga za tym stoi, że ktoś uwierzy. A więc jak mnie padł los, że uwierzyłem, choć oczywiście są tutaj dwie strony i każdy człowiek jest wezwany do tego. Czy do niego się zwraca słowo, aby uwierzył. I ta wiara, która nam przypadła, która nam została dana, jest tak samo wartościowa, jak wiara tych, którzy żyli przed nami, jak Żydów, którzy uwierzyli za czasów Pana Jezusa, czy jak apostołów. Ta wiara nie jest mniejsza. Dlaczego? Dlatego, że jest ta sama cena zapłacona. I my w ten sam sposób zostaliśmy, czy jesteśmy zbawieni, jak ci, którzy żyli przed nami. Czy Piotr, czy inni. I następne zdanie mówi nam, że im bardziej znamy Boga, Pana Jezusa, tym mamy więcej łaski w naszym życiu i więcej pokoju. Są wierzący, o których możemy powiedzieć, więcej widać działania Boga w nich, a może w ich życiu. Tak jakby jest to bardziej zauważalne. Albo tacy, którzy mają wyraźny pokój w niesprzyjających sytuacjach życiowych. To są ci, którzy znają Boga. To są ludzie ze Starego Testamentu, przykład choćby Daniel. On znał swego Boga i był pełen pokoju, kiedy był wrzucony do tej jaskini z lwami. A więc jeśli chcemy mieć więcej pokoju, więcej łaski, a więc obecności Boga w naszym życiu, potrzebujemy, mówiąc obrazowo, więcej przebywać w świątyni. Jest też i taka prawidłowość, jeśli mniej zajmujemy się tym światem, tam Bóg działa więcej. I dalej apostoł mówi bardzo ważną rzecz dla nas. Mianowicie, że ta boska moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. My wiemy, że dzięki działaniu tej wielkiej mocy w ogóle wierzymy. To jest Efezjan 1, rozdział 19 wiersz. Ta sama moc była użyta, kiedy Chrystus powstał z martwych. I też przez wiarę zbawienie jesteśmy strzeżeni, jak czytamy. Ta sama moc nas strzeże. I ta sama moc obdarowuje każdego człowieka wierzącego, tego, który się nawróci, wszystkim, co jest potrzebne do zbawienia, bo to życie oznacza tutaj wieczne zbawienie, i pobożności, a więc chodzi tutaj o codzienne życie z Jezusem, naśladowanie Go. To znaczy, że człowiek, który chce iść za Jezusem, nie jest zostawiony sam sobie, ale że Bóg przygotował wcześniej wszelkie sposoby ku temu, żeby taki człowiek miał przygotowaną drogę. To znaczy potrzebne do życia, a więc do zbawienia. Bóg dał nam wszystko, co jest potrzebne, żeby być zbawionym dziś. I żeby być tego pewnym. Dał swoje słowo. Jeśli ktoś kogoś z was zapyta, a skąd wie, że jestem zbawiony, to możemy powiedzieć, bo Biblia tak mówi. Mamy obietnicę Słowa Bożego. I też wszystkim, co jest potrzebne do pobożności, a więc do tego, żeby żyć z Bogiem w tym życiu, to też jest nam darowane. Mamy Słowo Boże, mamy Ducha Świętego, mamy Boże obietnice, które działają i jest to wystarczające do tego, żeby żyć w tym świecie z Bogiem. Ale zauważmy, że tu znowu jest nawiązanie do tego, że to wszystko dzieje się przez poznanie tego, który nas powołał. I to poznanie tutaj, tu chodzi o osobiste zaufanie. Tu nie chodzi tylko o wiele informacji, bo można wiele wiedzieć o Bogu czy o Chrystusie. Można już wiele z Biblii wyczytać. Być może ktoś czyta komentarze biblijne. Bywamy na konferencjach. Słuchaliśmy wiele wykładów. Ale tutaj jest mowa o tym, że trzeba osobiście poznać Boga. O tym też mówi Pan Jezus w 17 rozdziale 3 wiersz. To jest życie wieczne, aby poznali Ciebie. Sąsiadka może oczywiście powiedzieć, że zna mnie, ale jest to taka znajomość na dystans, przez tło. Nie o takiej znajomości z Bogiem mówimy. Tu chodzi o osobistą, bliską relację. I zobaczmy przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. A więc On już wcześniej o nas myślał i przyprowadził nas do siebie. I to zobaczmy, nie tutaj nie chodzi o nasze dobre życie, ale przez tu chodzi o Jego chwałę, a więc Jego, to kim Pan Jezus był, zanim przyszedł na ziemię. ale też i chodzi o jego cnotę, a więc wzór jego życia, jego doskonałe życie, gdybyśmy je tak rozważali punkt po punkcie, jego wypowiedzi, jego zachowanie, co zrobił, a czego nie zrobił, gdzie wszedł, a gdzie nie wszedł. To wszystko jest godne podziwu. A więc on nas przyciągnął do siebie właśnie przez swoją wspaniałość, przez to, kim on sam jest. Mamy na przykład powołanie Pawła, czy też Saula, starszy, właśnie na drodze do Damaszku. Kiedy sam Pan Jezus zwrócił się do niego, ten moment wezwania. I to nie było dlatego, że ten Saul był taki pobożny czy bogobojny. Tutaj chodziło o to, że ten Pan chwały, zmartwychwstały Jezus, on sam go powołał do siebie. Teraz dzięki tej wspaniałości Pana Jezusa, niebiańskiej wspaniałości, zostały nam darowane, to czwarty wiersz, drogie, czyli bardzo wartościowe i największe obietnice. A więc Bóg przez Chrystusa dał nam pewne możliwości, czy nieograniczone możliwości. Taką pomoc nieba w naszym życiu. I jakie są te obietnice? Oczywiście największą jest to ta życia wiecznego i odpuszczenia grzechów. Ale na przykład mamy też i obietnicę, kiedy przyjdzie na nas doświadczenie, że Bóg da wyjście. Pierwszym do Koryntian 10 rozdział, 13 wiersz. To bardzo ważne, żeby widzieć, że Bóg znajdzie rozwiązanie. Czy też to, że kiedy zgrzeszymy, to możemy uzyskać przebaczenie naszych win. To jest pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 9 wiersz. I te, albo też zwycięstwo nad szatanem, nad diabłem, jego pokusami. List Jakuba, 4 rozdział, 7 wiersz. Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. I te obietnice są dla nas pomocą w tym, żeby nie utonąć w tym świecie, żeby iść pod prąd, żeby nie ulec pokusie. One sprawiają, że możemy przeciwstawić się szatanowi. I teraz właśnie dlatego, że mamy takie narzędzia w swoich rękach, jest napisane w 5 wierszu. I właśnie dlatego, i dlaczego? Właśnie dlatego, że mamy tę obietnicę, tak jakby mieć wszystkie narzędzia w ręku, a czegoś nie zrobić, mając możliwość. Tak i tutaj, skoro mamy te wszystkie możliwości w swoich rękach, to w takim razie dołóżcie wszelkich starań. Widzimy tutaj drugą stronę, tę ludzką stronę. Jest tak, że to Bóg nas sprawia pragnienie, daje siłę, ale też jest nasza odpowiedzialność. Bóg szuka współpracowników. I tutaj jesteśmy do tego wezwani, żeby być współpracownikami Bożymi. Dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę. Być może ktoś tak myśląc po prostu może powiedzieć, ale po co wiarę uzupełniać jeszcze? Czy to nie wystarczy, że jestem wierzący? Wiara jest tą liną, która łączy statek z portem, ale to, jak na tym statku jest, jeszcze trzeba w dużej mierze uporządkować, czy wyremontować, czy zmienić. A więc owszem, zacumowaliśmy do tej właściwej przystani, ale te statki są w złym stanie. I nad tym trzeba pracować. I dlatego jest napisane, uzupełniajcie waszą wiarę. Oczywiście tutaj Piotr zakłada, że pisze do ludzi wierzących, którzy już nawiązali te połączenie z Bogiem, zacumowali w Chrystusie, i mówi: uzupełniajcie wiarę. I teraz mamy 7 rzeczy wymienionych, które są potrzebne do tego, żeby ta wiara była lśniła w pełnej okazałości. Teraz mi się przypomina, troszkę niezależnie od tego, czytałem o pewnym Żydzie, chyba z Bułgarii, który wyjechał do Stanów i tam nawrócił się. I kiedy powiadomił swoją rodzinę o tym, to wtedy oni urządzili dla niego pogrzeb. Nie wiem, czy do dzisiaj tak Żydzi robią, ale było to zwyczajem, że jeśli ktoś opuścił wyznanie mojżeszowe, to wtedy rodzina robiła pogrzeb, autentyczny pogrzeb takiego człowieka, mimo że on żył, i po prostu on dla nich już nie żył. Co z drogą jest, znajduje też i swoje miejsce w Słowie Bożym, czytamy: dla mnie świat jest ukrzyżowany, a właściwie chodzi o to drugie zdanie, a ja dla świata, czyli nie żyję już dla świata, a więc umarłem dla nich. Jest to też i to, co powiedziane jest w Kolosan, 2:12. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie. To znaczy, że człowiek, który przychodzi do Boga, mówiąc obrazowo, umiera i zostaje zasypany w ziemi. Czyli po prostu jest pogrzeb takiego człowieka. Umarłem i zostałem pogrzebany. Wraz z Nim. Tu jest napisane w chrzcie. Chodzi o śmierć Chrystusa. W tym momencie chodzi o śmierć Chrystusa. Co wyrażamy też i w zanurzeniu, kiedy człowiek jest chrzczony rzeczywiście w wodzie. To znaczy, że umarł dla tego świata. A więc jeśli tutaj czytamy: uzupełniajcie waszą wiarę, to już jest bardzo dużo. Ten człowiek już umarł dla tego świata. Ale teraz musi nauczyć się, jak żyć dla Boga. Jeśli dziecko się rodzi, to trzeba je długo wychowywać, czy kształtować, żeby miało te właściwe cechy. Kiedyś o kimś czasem się mówi, że brak mu kinderstuby, czyli tego dobrego wychowania, które powinien otrzymać w domu. Więc Bóg także nas chce wychowywać. No i teraz czytamy, pierwszą z tych 7 jest cnota. Do czego to odnieść? Są to klasyczne Grece, oznacza to po prostu takie dobre świadectwo życia. Nie jest to jakieś, że ktoś miał jakieś zamiary, tylko to są osiągnięte cele. To są konkretne rzeczy, o których można powiedzieć. Jeśli czytaliśmy o Chrystusie, że nas powołał przez własną cnotę, to znaczy, że Jego wspaniałość, Jego idealne życie zostało nam zaliczone. Też i czytamy, ten sam Piotr mówi w 1 rozdziale, w 2 rozdziale, 9 wiersz, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał. A więc na przykład, jak on przyjął tę nierzędnicę. Albo jak potraktował trędowaty. Albo jak rozmawiał z Zacheuszem. To są jego cnoty. W jaki sposób on w każdej sytuacji umiał się znaleźć. Także i nasza wiara musi posiadać cnotę. A więc z tych wiary powinniśmy czynić rzeczy, które są cenne, wartościowe w oczach Boga. Mogą to być rzeczy małe czy duże, ale jednak takie, których byśmy w innej sytuacji nie zrobili. Ale tylko dlatego, że jesteśmy wierzącymi. Teraz chciałem coś głupiego powiedzieć. Ileś lat wstecz tak się stało, że w chyba w lutym jeszcze przyszedł zwrot kalendarzy kartkowych i było ich 1000. I brat Jan już nie chciał się tymi kalendarzami zajmować. Po prostu ja wtedy jeszcze nie mając samochodu te kalendarze rozsyłałem do więzień. Musiałem najpierw napisać listy, potem je przepakować, wysłać i na rowerze, na bagażniku tak po kolei wywiozłem te 1000 kalendarzy na pocztę. Jeszcze raz mówię, to jest coś bardzo głupiego, to co mówię, ale chodzi mi o fakt tego, aby posiadać te cnoty. Konkretne rzeczy w życiu, nie tylko jakieś odruchy serca, ale też i konkretne sprawy życiowe, które się wzięło w rękę. No ale teraz powiedzmy, że ktoś posiada wiele takich cnót i ma się czym pochwalić, powiedzmy, ale tutaj czytamy, że to trzeba uzupełniać jeszcze cnotę poznaniu. To jest druga rzecz. Powiedzmy sobie, że to są takie niekończące się zagłębianie. O Boże. I słyszałem taki przykład, że jeśli ktoś na przykład mówi, czytam Biblię 10 minut dziennie. Nie wiem, jak to brzmi w waszych uszach, czy to jest dużo, czy mało, ale tak naprawdę zrewidujcie to. Ile czasu czytam Biblię? Załóżmy, że ktoś czyta Biblię 10 minut dziennie. To godzina składa się z 6 takich odcinków po 10 minut, a w ciągu 24 godzin są 144 takie odcinki po 10 minut. To znaczy, że 10 minut to jest 1/144 doby. A więc, żeby uzupełnić cnotę poznaniem, to ta 1/144 to jest na pewno za mało. Dalej czytamy, żeby poznanie uzupełniać powściągliwością. Powściągliwością. To inne słowo mówi opanowanie samego siebie. To można różnie odnieść, ale chciałem wam przekazać taką historię, którą czytałem akurat dzisiaj rano i śmiałem się z tego o 5 rano. Mianowicie pewien, tam było podane nazwisko, znany, nie wiem jak go nazwać, naukowiec, fotograf, szczycił się tym i znany był z tego, że potrafił gdzieś godzinami trwać w jakiejś przedziwnej sytuacji, żeby uchwycić jakiś moment z życia ptaków. Czyli na przykład siedział gdzieś godzinami na gałęzi w nocy. Albo siedział po szyję w strumieniu i żeby zrobić zdjęcie ptaszka. Jakiś wąż wodny przepłynął mu nad nosem. Niedaleko widzi płynącego aligatora. Insekty tną go niemiłosiernie, ale on się nie rusza. Bo chce zrobić zdjęcie. Godna pozazdroszczenia powściągliwość. Ile on umiał wytrzymać, opanować, nie podrapać się, nie ruszyć się. Wycierpiał. Ale potem mówił, warto było. Kochani, mamy daleko większy powód, którego sobie być może nieraz nie do końca nie uzmysławiamy, żeby być powściągliwi w tym życiu. To znaczy opanować siebie. Czy też nie dać sobie tego, co bym chciał. Albo też i można na to spojrzeć z drugiej strony, żeby osiągnąć w tym życiu te 100%, które Bóg dla mnie zaplanował. Wspomnijmy sobie Samsona. On nie osiągnął 100%, które Bóg w jego życiu zaplanował. Możemy wspomnieć jeszcze innych. Czy może Jakuba, czy innych, którzy rzeczywiście mogliby daleko więcej. A więc powściągliwość jest bardzo ważną rzeczą w życiu chrześcijanina. Dalej, powściągliwość należy uzupełniać wytrwaniem. Czyli takim pozostaniem na tym samym miejscu, powiedzmy. I musimy to przyznać, że życie chrześcijańskie nie zwalnia nas od codziennej rutyny, od rzeczy nudnych, od rozczarowań. Nie zwalnia od jakichś zmian planów w naszym życiu, czy od przeżywania smutku. My to wszystko musimy przeżywać. A jednak trwamy. I to jest bardzo ważna cecha chrześcijanina, czyli wbrew temu wszystkiemu, co by właściwie chciało mnie zniechęcić i załamać, czy też zatrzymać ten bieg, to jednak mam dalej iść za Jezusem. Powściągliwość, wytrwanie. Dalej mamy wytrwanie pobożnością. Pobożność, ogólnie rzecz biorąc, jest to podobieństwo do Boga. Jest to życie tak, jak On by chciał. Podobieństwo do Chrystusa. Jest to wyższość spraw Bożych nad ziemskimi. Wyższość spraw duchowych nad materialnymi. I powiedzmy, tak to można by porównać. Że u Abrahama, jeśli tak patrząc jakby na wagę, to te sprawy Boże były przeważające. Ta waga była rzeczywiście na tych sprawach Bożych, sprawach wiary. To nie znaczy, że tutaj nic nie było, ale tu było daleko więcej. U Izaaka te szale wydaje się jakby się zrównały. Były rzeczy Boże w jego życiu, ale te rzeczy ziemskie, rzeczy ludzkiego serca były bardzo mocne. Wydaje się, ta waga jakby była tak na równi. To jest ten przysłowiowy języczek wagi, ta wskazóweczka, która pokazuje, jak te szale się zrównują. U Jakuba wydaje się było inaczej. Te rzeczy ziemskie przeważały te rzeczy duchowe. Chociaż z czasem, z wiekiem to się zmieniało. I powiedzmy sobie tak obrazowo, że człowiek pobożny to jest człowiek, u którego rzeczy Boże mają większe znaczenie niż rzeczy ludzkie. I rzeczy duchowe większe znaczenie niż rzeczy materialne. W dzisiejszym chrześcijaństwie ta szala jest albo na równi, albo na niekorzyść spraw duchowych. I do tego żeśmy się przyzwyczaili. Ale wiedzmy o tym, że pobożność jest czymś, do czego jesteśmy wezwani, czy wzywani cały czas. I w pierwszym liście do Tymoteusza napisał Paweł: ćwicz się pobożności. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna. Jest także napisane, że ma obietnicę życia teraźniejszego i przyszłego. A więc każdego człowieka wierzącego, pobożność ma znaczenie dla tych, pośród których żyje, jak również i wieczności będzie to widziane, albo też i nagrodzone. Jest napisane o Adamie, że zrodził syna na podobieństwo swoje. Musimy to wiedzieć. Chciałem potwierdzić, to jest to, co żeśmy słyszeli tydzień temu. Że rzeczywiście, jeśli nasze dzieci widzą u nas jakąś rzecz, to one bardzo łatwo ją naśladują. I jeśli widzą nasze lekkie podejście do spraw Bożych, to one dokładnie to samo będą robić. Będą bardzo lekko traktować sprawy Boże. Kiedyś była taka rozmowa z jednym bratem na temat rozważania w głazie. I ja mówię, no wystarczy, że te dzieci tam te 2 godziny wysiedzą i potem już tu idą na plac zabaw. On mówi, nie. Bo jeśli my będziemy tu rozważać, a one będą tam się bawić, to będą rozumiały, że można lekceważyć Słowo Boże. Że to jest tylko dla dorosłych. I tutaj musiałem się z nim zgodzić, że one powinny właśnie być tam, gdzie jest rozważane Słowo Boże. Mimo tego, że to dla nich te, wiele tych słów jest może niezrozumiałych, czy może jest ponad ich siły, ale jednak w ten sposób dajemy im do zrozumienia, że to jest bardzo ważne, co my robimy. I że to ich także dotyczy. Teraz można powiedzieć, co by tu jeszcze dodać, jeśli ktoś jest, ma wiarę, jest cnotliwy, ma poznanie, jest powściągliwy, trwa, jest pobożny, to czytamy jeszcze, że pobożność należy uzupełniać braterstwem. To znaczy, że więź braci, która jest motywowana przez Zbawiciela, jest czymś, co jest bardzo wysoko cenione w oczach Bożych. I nawet inni mogą stwierdzić, że my rzeczywiście coś mamy wspólnego z Bogiem, bo nawzajem jesteśmy sobie bliscy. Ale tu chodzi też o to braterstwo, chodzi po prostu o to, że mamy wspólnego Zbawiciela. I każdy, który jest na nowo narodzony, jest naszym bratem i naszą siostrą. My widzimy to braterstwo choćby na przykładzie Onezyfora, o którym pisze apostoł Paweł, który go pocieszał, pokrzepiał, kiedy był apostoł w Rzymie. Drugi list do Tymoteusza, 1 rozdział, 16 wiersz. Często pokrzepiał, więzów moich się nie wstydził. Będąc w Rzymie, usilnie mnie szukał i znalazł. To znaczy, że on rzeczywiście wybrał się w daleką drogę i musiał się pytać o tego Pawła, tego, który przecież był znany i był w więzieniu. To było niebezpieczne, znać Pawła. Ale ta miłość braterska motywowała go do tego, żeby właśnie być przy tym apostole i nawet go pokrzepiać. I pozostała nam miłość, to braterstwo jeszcze należy uzupełniać miłością. Miłość to jest gotowość do złożenia ofiary samego siebie albo z tego, co moje. I to widzimy u Pana Jezusa bardzo wyraźnie. Zresztą te wszystkie cechy widać u Niego, tych 7 cech. To widać w Jego życiu. Każda z nich była widoczna. Choćby to, jak bronił apostołów przed atakami, to braterstwo było widoczne. Czy też to, jak trwał mimo sprzeciwu. Czy też to, jak znał Biblię, cytował Biblię, odnosił się do Biblii. I to Boże mówi, że posiadanie tych cech, 8 wiersz, i widzimy, że to nie chodzi tylko o jakieś jednorazowe pojawienie się którejś z tych rzeczy, ale że one mają się cały czas jak gdyby pojawiać i że ma ich być coraz więcej. Czyli w wielu sytuacjach potwierdziłem właśnie te cechy. One się pomnażają. To właśnie one sprawiają to, że jestem czynny. Że jestem owocny w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. To znaczy, że mam żywy kontakt z Bogiem. To znaczy, że mam ciągle coś nowego do powiedzenia na temat życia z Bogiem. Bo to przeżywam. tu jest to napisane odwrotnie niż ja to powiedziałem. Jeśli te rzeczy posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni, inne słowo, próżni i bezużyteczni, bezowocni w poznaniu Pana naszego. Można być bezczynnym w poznaniu i bezużytecznym w poznaniu. Czyli jeśli nie potwierdzam tej wiary, jeśli nie wyrażam jej w postaci pobożności, wytrwania, w postaci miłości, to tym samym oddalam się od Boga. Nie ma czegoś takiego, jak stanie w miejscu. Albo rosnę, albo maleję, czy też cofam się. Staje się karłowaty. Innymi słowy, wraz ze wzrostem tego chrześcijańskiego charakteru, Chrystus daje nam się bliżej poznać. Im więcej potwierdzamy to w naszym życiu, tym bardziej jesteśmy bliżej Pana. I teraz jest napisane, kto zaś ich nie ma. I ja myślę, że tu chodzi o człowieka, który kiedyś się nawrócił. Ale nie rozwinął tego chrześcijańskiego charakteru. I tu są trzy rzeczy wymienione. Powiedzmy sobie, tak to widzę, one są w takiej kolejności malejącej. Czyli jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał. Tak by patrząc na rozwój tego, to powinno być raczej najpierw, że zapomniał, później jest krótkowzroczny, a na końcu ślepy. Tu jest to napisane w odwrotnej kolejności. Kto nie rozwija tych cech, nie potwierdza tego w swoim życiu, krótko mówiąc, nie krzyżuje siebie, ten jest ślepy. Czyli to człowiek, który nie brakuje duchowego rozsądku, który jest nietrzeźwy w sprawach wiary. Mimo tego, że ma zapewnione wejście do nieba. Po drugie jest krótkowzroczny, to znaczy, że widzi tylko docześnie, doraźnie, dziś, jutro, ale nie zdaje sobie sprawy z tego, że jego życie ma wymiar wieczny i Pan go rozliczy ze spraw, które on czynił dla Boga albo nie czynił. Krótkowzroczny, to znaczy, że widzi coś w bardzo ograniczony sposób. Ja bez tych okularów żadnej twarzy nie jestem w stanie rozpoznać. Nikogo. Ani nie jestem w stanie nic przeczytać. Człowiek krótkowzroczny to jest ten, który widzi tylko coś, co jest bardzo blisko. Bardzo blisko jego zmysłów. I tu czytamy, zapomniał. Swoją drogą jest to przedziwne, że można zapomnieć, że jest się oczyszczonym ze swoich grzechów. To znaczy, że ktoś z powodu moich grzechów cierpiał. Że zostałem kupiony. A jednak zapomni się o takim fakcie. Myślę, że i z tego powodu jest napisane do Efezjan, obudź się, który śpisz. To jest też człowiek wierzący, który duchowo zasnął. I dwa ostatnie wiersze z tego urywka mówią nam, żeby jednak tym bardziej dołożyć starań. Czyli znowu to jest coś po naszej stronie. Bóg jest wierny. Niebo nie jest zamknięte dla takiego człowieka, który nawrócił się, a nie rozwija tych cech. Ale my w tym życiu musimy też i praktykować naszą wiarę. I swoje to powołanie, czyli ten moment nawrócenia i wybranie, czyli to, co jest wcześniej, to, że Bóg o mnie myślał w wieczności, umocnić. A więc obecnym pobożnym życiem potwierdzam to, że 20 lat temu się nawróciłem. I to, że w przeszłej wieczności Bóg mnie wybrał, co dzisiaj czytaliśmy w listu do Efezjan, przed założeniem świata. Czyniąc to, bowiem nigdy się nie potkniecie. Tak aż się czuję w tym miejscu, że Piotr miał też i na myśli swoje upadki. On także, to kilkakrotnie czytamy o tym, jak się potknął. Czyli powiedział coś, czego nie powinien. Tak jak chciał Pana powstrzymać, żeby nie szedł na krzyż. Czy też jak nie chciał jeść z poganami. A więc jeśli będziemy rzeczywiście wzrastać duchowo, wtedy jest to najlepsze zabezpieczenie przed potknięciem i też w ten sposób damy świadectwo tego, że należymy do Boga. Tu 11 wiersz mówi szeroko otwarte wejście. To nie znaczy, że ci, którzy są powiedzmy mało tych owoców w swoim życiu przejawiają, że będą musieli się przeciskać przez jakąś szczelinę w drzwiach. To na pewno nie jest tak, bo naszym biletem do wejścia do chwały jest krew Pana Jezusa. Ale ponosimy wielką szkodę właśnie jeśli nie wzrastamy w łasce i w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego możemy być bardzo zachęceni przez te krótkie apostoła Piotra, żeby rzeczywiście zaryzykować, chociaż nie ma w tym żadnego ryzyka. I jak wtedy brat powiedział, tak może młodzieżowo, iść z Bogiem na całego, żeby rzeczywiście zaufać Mu i wykorzystać ten bieg życia jak najbardziej dla Niego. A wtedy okaże się, że na mecie, że rzeczywiście żeśmy ten dobry bieg biegli, wiarę żeśmy zachowali i otrzymamy koronę.